อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการธรรมารับรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้พอท่านผู้ฟังได้ยินเสียงดิฉันก็คงจะนึกรู้แล้วล่ะว่าต้องเป็นเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์แน่นอนเลยใช่ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13กันยายนนะคะปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน10ปีมาเมียนะคะซึ่งในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วท่านก็เป็นองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเสมอมาทีเดียวคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรู้จักพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเป็นอย่างดีแล้วก็ทราบด้วยว่าสำหรับวัดป่าดอนไหโศกนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ยังเป็นองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาเคร่งครัดมากๆซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นผู้อำนวยการของหลักสูตรแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ดังนั้นก็ถึงเวลาที่จะขอนำท่านผู้ฟังนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพื่อที่จะสนทนาธรรมะหรือสักการะกันในเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้นี่ทราบว่าพระอาจารย์จะเมตตาที่จะนำปัญหาที่ถามมาจากคุณแม่ทองพิษมาสักการะกันนะเจ้าค่ะทีนี้โยมก็ขออนุญาตว่าจะได้อ่านปัญหานี้ไปเลยนะเจ้าค่ะ ได้ๆเป็นประเด็นที่มาจากแม่ทองพิษว่าแม่ทองพิษมีความเป็นอย่างนี ้ แล้วเราจะมีประเด็นที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างไร เจ้าค่ะก็ที่คุณแม่ทองพิษเขียนมาหรือว่าถามมาประเด็นที่ถามก็บอกว่ามีอยู่วันนึงก็ให้ท่านนั่งนับเหรียญแล้วก็บอกท่านว่านับดูว่ามีเท่าไหร่แล้วจะให้คุณแม่เนี่ยเอาไปทำบุญให้หมดเลยปรากฏว่าคุณแม่ก็พูดขึ้นมาว่าทำบุญ อ ่ะเราก็อย่าทำให้หมดทีเดียวเราต้องแบ่งทำทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีนี้ท่านผู้ถามก็เลยสงสัยเจ้าค่ะว่าข้อแรกก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีเงินอยู่ส่วนหนึ่งหรือว่ามีสักก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งว่างั้นเถอะที่เราเก็บไว้เพื่อที่จะทำบุญนะเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยก็เรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าพอเราเก็บเงินได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรที่จะแบ่งเงินส่วนนั้นมาทำบุญโดยทำทีละส่วนทีละส่วนหรือว่าทำบุญทีเดียวให้หมดไปเลยในคราวเดียวกันนะเจ้าคะแต่นี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการทำบุญทีละน้อยทีละน้อยกับการทำบุญทีละมากๆเนี่ยเจ้าคะอันไหนจะได้รับอานิสงส์มากกว่ากันหรือว่าได้รับอานิสงส์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเจ้าคะโยมคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านก็นึกอยากรู้เหมือนกันนะเจ้าคะประเด็นสุดท้ายที่ถามมาก็คือว่าถ้าเราทำบุญทีละน้อยทีละน้อยแต่ว่าหากเราทำบุญแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้ทำบุญคนนั้นเนี่ยได้รับบุญใหญ่หรือมีอานิสงส์ใหญ่หรือไม่คือทำบุญทีเดียวก้อนใหญ่ๆเลยเจ้าคะแล้วก็ถ้าถือว่าทำบุญน้อยๆ น้อยๆนี่อานิสงส์มันจะแบบเหมือนได้บุญน้อยไหมอันนี้ก็คงต้องกราบนมัสการขอนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ มันจะมีก็เรียกว่าองค์ประกอบนะองค์ประกอบนะปัจจัยต่างๆที่เราจะต้องดูเนี่ยมีอยู่หลายประเด็นเอาเรื่องศัพท์นิดนึงก่อนนะทำความเข้าใจให้ถูกเกี่ยวกับคำว่าบุญนะซึ่งคำว่าบุญในที่นี้คือชื่อของความสุขจะเกิดจากการอะไรได้บ้างจะเกิดให้ทานได้เกิดจากการรักษาศีลได้เกิดจากการนั่งสมาธิได้นะความสุขเกิดจากการให้ทานมีความสุขเกิดจากการรักษาศีลมีความสุขเกิดจากการทำสมาธิมีเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดในที่นี้คือบุญที่เกิดจากการให้ทานน ะ ซึ่งแน่นอนนะบุญเกิดจากการนั่งสมาธิก็มีนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เรากำลังจะพูดถึงบุญที่เฉพาะเรื่องของการให้ทานนะในกรณีของคุณแม่ทองพิษตรงนี ้เจ้าค่ะ นะซึ่งประเด็นก็คือว่าจะได้บุญมากหรือน้อยนะพระเจ้าได้เคยแบ่งส่วนองค์ประกอบเอาไว้อย่างที่เราเคยพูดกันไปว่า3ส่วนเป็นของผู้ให้นะ3ส่วนเป็นของผู้รับ นะ ของผู้ให้มีคุณสมบัตินี้ไหมนะว่าก่อนให้นะมีความศรัทธานะทำให้มีจิตเนี่ยน้อมไปเพื่อการให้นะระหว่างให้นะมีจิตศรัทธาทำให้มีความปลื้มใจ นะ หลังให้ ก็มีจิตศรัทธาแล้วทำให้เกิดความเลื่อมใส ค่ะ นะก่อนให้เลื่อมใสมีศรัทธาระหว่างให้ก็มีศรัทธาหลังให้ก็มีศรัทธาทำให้มีความเลื่อมใสน้อมไปปลื้มใจเกิดขึ้น ปราบปลื้มนะคะที ่ ได้ทำบุญ ที่ได้มีการให้ทานตรงนี ้เจ้าค่ะ นะส่วนผู้รับนะถ้าผู้รับนะปราศจากกิเลสนะคือราคะ2โทสะ3โมหะนะปราศจากตรงนี้หรือว่ากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้มันปราศจากตรงเนี้ยราคะโทสะโมหะเนี่ยด้วย6องค์ประกอบนี้บุญที่เกิดขึ้นนี้จะมาก นะ บุญที่เกิดขึ้นนี้จะมากอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่1เพราะฉะนั้นถามว่าการที่คุณให้ทีละน้อยละน้อยเนี่ยมีความตระหนี่ในใจไห ม ถ้ามีความตระหนี่ในใจนั่นแสดงว่าศรัทธาไม่เต็ม เจ้าค ่ ะ ศรัทธาไม่เต็มก่อนให้ไม่เต็มเพราะฉะนั้นมันแทนที่จะเลื่อมใส 100% ก็เลื่อมใสไม่ 100% เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบางทีเราแบบว่าแบ่งให้ทีละน้อยก็ไม่รู้ด้วยเจตนาอะไรนะถ้าด้วยความตระหนี่ลึกๆเนี่ยบางทีมันลึกนะ เจ้าค่ะ มันลึกมันก็อาจจะทําให้บุญได้ไม่เต็ม เจ้าค่ะ แต่ทำไมมันมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งที่มาในธรรมบทเหมือนกันที่เป็นหลักสูตรของพวกนักเรียนเรียนบาลีเนี่ยในประเทศไทยก็จะต้องเรียนในที่มีเรื่องหนึ่งพูดถึงการที่ให้ทานจนหมดก็มีว่าสมมติมีพระไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยพระไปบิณฑบาตปรากฏว่าคนนี้ก็มาเจอพระพอดีแหมไอ้วันที่เจอพระบางทีก็ไม่มีของจะให้ไอ้วันที่มีของจะให้ทานได้กับไม่เจอพระวันนี้เจอทั้งพระด้วยมีทั้งของจะให้ด้วยจะให้ละทีนี ้เจ้าค่ะ เนี่ยจะแต่แบบเตรียมอาหารจะมาให้สามีอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเจอพระก่อนเขาจะให้ทานตรงนี้จะทานให้พระละจะใส่บาตรละแต่พอพระรับไปนั่นคือท่านพระสารีบุตรนะที่พูดถึงเนี่ยพอท่านพระมหาสารีบุตรเปิดปากรับเปิดปากบาตรนะรับอาหารใส่ไปได้ครึ่งนึงก็จะปิดฝาทีนี้นั่นจะปิดฝาบาตรปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็บอกของมีส่วนเดียวนะจะแบ่งครึ่งไม่ได้นะก็จะให้หมดอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เขาก็ได้อันนี้สองมากอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของการให้จนหมดให้ด้วยมือให้ก่อนอันนี้จะเกิดอันนี้สองนะที่ดีกว่าให้ฝากคนไปให้แล้วขยักขย่อนเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ให้ด้วยตนเองให ้เจ้าค่ะ เนาะ ก็คือต้องทําบุญหรือว่าให้ทานคือจาคะเนี่ยนะเจ้าค ่ ะด้วยมือตนเองแล้วก็ด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีความศรัทธามีความปราบปลื้มอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็คือบุญจะเต็มถูกไหมเจ้าค่ะ อันนั้นก็คือจะได้เต็มละ เจ้าค่ะ ทีนี้มันมีประเด็นตรงนี้คุณตื่นใจสมมติว่าถ้าสมมติจะคิดว่าสมมติจะแบ่งภาคกันอ่ะมีส่วนหนึ่งให้เล็กน้อยแต่ไม่ใช่ว่าเงินเราก็ไม่มีนะเงินเราก็มีใช่ไห ม อันนี้เรากำลังพูดถึงประเด็นที่ว่าคุณแบบได้แบ่งจ่ายทรัพย์แล้วนะทํางบประมาณเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าบางทีคือเราต้องจัดสรรงบประมาณก่อนนะคือไม่ใช่ว่าให้ทานแล้วทําให้ตัวเองลําบากนะเกิดการเบียดเบียนตัวเองเกิดขึ้นอันนี้แสดงว่าไม่ใช่เป็นคนฉลาดนะคนฉลาดเนี่ยให้ทานย่อมไม่เบียดเบียนตนย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะก็คือแบ่งจ่ายทรัพย์ในหน้าที่4สถานอย่างที่เคยว่าไปน ั่ นหนึ่งแบ่งจ่ายทรัพย์ในการใช้จ่ายในครัวเรือนก่อนให้มารดาบิดาก่อนใช้จ่ายทรัพย์ที่ควรจะต้องใช้จ่ายก็นี่คือข้อที่1นะ2ใช้จ่ายทรัพย์ในการป้องกันภัยอันตรายต่างๆก็ต้องทำนะข้อที่3ใช้จ่ายทรัพย์ในการทำปลีกรรมนะมูลนิธิไหนหรือว่าคุณจะต้องอุทิศให้ใครให้ญาติช่วยชาติช่วยอะไรพวกนี้ก็ช่วยไปนะแล้วข้อที่4ตรงเนี้ยที่เราพูดถึงคือข้อที่4แล้วนะสุดท้ายแล้วนะคือการแบ่งให้แก่สมณพราหมณ์ที่เขามีการประพฤติดีปฏิบัติชอบนะนี้จะเป็นไปเพื่อได้บุญกุศลมากตรงนี้ก็เรียกว่าทักษิณาทานนั่นคือทานที่ทำอุทิศให้นะกับตัวเราเองหรือให้กับผู้ตายไปแล้วก็ว่าไปนะคือเป็นทานที่หวังบุญล่ะนะทานที่หวังบุญเต็มที ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกรณีที่ว่าเงินที่คุณจะเก็บไว้เพื่อการนี้นะจะให้หมดทีเดียวหรือว่าแบ่งให้ถามว่าตอนที่จะให้หมดเลยเนี่ยถ้าสมมติเรามีความตระหนี่ไม่ต้องให้หมดหรอกแต่ให้ทีละหน่อยละหน่อยก็แล้วแต่นะก็ได้นะทีนี้ถ้าสมมติมีความตระหนี่นะสมมติน ะ แล้วเราเก็บความตระหนี่นั้นไว้เราก็ให้ทีละหน่อยละหน่อยใช่ไหมอันนี้บุญก็ไม่เต็มนะบุญก็ไม่เต็ ม ก็จะมีคือก่อนให้ศรัทธามันเสื่อมไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญนะได้อยู่นะแต่มันจะมีเครื่องข้องมีความไม่สดใสไม่สว่างมันก็มีความขุ่นมัวนิดหน่อยก็เกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะให้เต็มเลยแต่ว่าเรายังละไม่ได้ละความตระหนี่ไม่ได้เอ้าละให้มันได้ซะแล้วฝืนให้ไปเลยแล้วละให้ได้ อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือจะได้บุญเพิ่มจากการที่เราละได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือหมายถึงแบ่งงบประมาณแล้วนะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแบ่งงบประมาณแล้วนะ คือเป็นเงินทำบุญแล้ว ใช่ใช่ใช่ เพียงแต่ว่าเราจะทำทั้งก้อนหรือว่าจะทำเป็นแบ่งซอยๆไปอีกอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ อันนี้คือประเด็นที่ว่าคุณแบ่งเรียบร้อยแล้ว แ ล้วทีนี้อีกกรณีหนึ่งที่เป็นประเด็นที่คุยกันในที่ได้ก็คือว่าแล้วถ้าสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีนะมีทีละน้อยละน้ อ ยมีทีละน้อยละน้อยแล้วคุณทำทีละน้อยละน้อยกับว่าสมมติยกตัวอย่างเช่นสมมติต้องการทำทุกเดือนแต่ทำได้เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะ100บาทนี้ก็ไม่ได้เงินมากอะไรนะแต่ไปทำ12เดือนหรือว่าจะ100บาทนี้เก็บไว้ก่อนนะเดือนถัดมาได้อีก100นึงก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปทำปลายปีทีเดียว 1,200 บาท ถูกค ่ะการทำปลายปีทีเดียว 1,200 บาทโดยเก็บเงินทีละเดือนละ100ละ100ไปเนี่ยกับการทำทุกเดือนเดือนละ100เดือนละ100การทำทุกเดือนทำทุกเดือนอันไหนจะดีกว่ากัน สำหรับโยมถ้าพระอาจารย์ถามโยมใช่ไหมเจ้าค่ะ และเงินนี่คือแบ่งจ่ายเรียบร้อยแล้วนะเราแบบมีการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วคุณใจมีความเห็นตรงนี้ว่าไง โยมคิดว่าถ้าเผื่อเรามีเงินที่จะทำบุญคือแบ่งมาได้เดือนละร้อยเท่านั้นเองแล้วก็ในใจของโยมนะเจ้าค่ะโยมก็คิดว่าต้องมองว่าสิ่งที่เราจะทำบุญเนี่ยคืออะไรอย่างสมมติว่าเราจะไปสร้างหรือว่าถวายวัดอะไรที่มันจะเป็นก้อนใหญ่หรือเปล่าถ้าเผื่อว่าเราไปแบ่งน้อยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จได้อันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งนะเจ้าค่ะ ใช่ๆ กับอีกอย่างนึงก็คือถ้าเรามีแค่นี้โดยเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าจะต้องไปสร้างหรือว่าถวายอะไรที่ว่าเป็นเหมือน สัญญาว่ าเจ้าค่ะเราก็ทำทุกเดือนไปเท่าที่เรามีกำลังทำโยมก็คิดว่าน่าจะทำให้จิตใจเราเนี่ยได้บุญแล้วก็ปราบลืมต่อเนื่องอ่ะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ มีความต่อเนื่องไม่ใช่ว่าหายไปทั้งปีแล้วก็ค่อยมาทำบุญทีเดียวตูมไปโยมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่นี้มันจะแตกต่างกันสองประเด็นตรงนี้ไงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราก็มีแค่นี้จริงๆแล้วเราไม่ได้มีโครงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไปอย่างเงี้ยมันได้บุญก่อนนะคือตรงร้อยนึงที่คุณทำเดือนได้คุณได้เลยนะแล้วตอนเดือนที่2คุณคิดถึงเดือนแรกที่คุณทำไปก็ได้ต่อที่2อีกนะคือหลังจากให้เราก็ได้อีกเนี่ยเพราะนั้นมันจึงได้อยู่ตลอดเนี่ยเพราะนั้นไอ้การที่เราให้ทานเนี่ยทีละน้อยละน้อยก็ได้นะอันนี้เราคิดว่าเป็นประเด็นของคุณแม่ทองปิดมากกว่า ค่ะ ที่ว่าให้ทุกเดือนแต่ให้เดือนละน้อยละน้อยคือน้อยนี่หมายความว่าก็แบ่งจ่ายทรัพย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็พิจารณาแล้วแบ่งจ่ายทรัพย์เรียบร้อยตรงนี้คือส่วนที่ให้ได้ก็ให้ไปเลยนะไม่ต้องไปรอเก็บถึงปลายปีแล้วค่อยให้ทีเดียว เจ้าค่ะ อันนี้ก็คิดได้ทําได้นะอันนี้นี่จะดีกว่าคือให้ไปเลยทีละน้อยละน้อยอันนี้ถ้าจะพูดในลักษณะนี้ก็คือจะดีกว่า เจ้าค ่ะในทางตรงกันข้ามที่เราพูดถึงประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าถ้าพบว่าเรามีเก็บเอาไว้แล้วเราจะที่มีอยู่เนี่ยคุณจะมาแบ่งที่ให้ทีละน้อยอีละน้อยอีกเนี่ยอย่าทําอย่างนั้นนั่นคือให้ไปทีเดียวเลยมันจะดีกว่าถ้าเรามีอยู่แล้ว เจ้าค่ะก็คือเงินทําบุญเนี่ยเป็นเงินที่เราก้อนที่จะไว้ทําบุญน่ะแต่เพียงแต่ว่าเราไปคิดว่าเอ้ยยังไม่ให้ทีเดียวละจะแบ่งน้อยๆๆอย่างนั้นอันนั้นไม่ค่อยดีนะเจ้าค่ะ ไม่ค่อยดีจะได้มีความก็เรียกว่าเศร้าหมองนิดนึง เจ้าค่ะทีนี้ถามเรื่องอานิสงส์เจ้าค่ ะ ว่าต่างกันอย่างไรได้รับอานิสงส์ต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะระหว่างการทําบุญทีละน้อยทีละน้อยกับทําบุญทีละมากๆก้อนโตไปเลยเจ้าค่ะ อันนี้ส่งนี้ก็พูดยากนะคุณเดชัยคือ เจ้าค่ะ เรื่องผลของกรรมเนี่ยว่าจะมีวิบากอย่างไรเนี่ยโอ้โหเป็นวิสัยที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะพยากรณ์ได ้เจ้าค่ะ เพราะว่าอาตมาความสามารถไม่พอแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีตัวอย่างนะในนิทานเรื่องอื่นๆต่างๆเนี่ยที่เขาพูดถึงการให้ทานความตระหนี่หรือความเสียดายที่เกิดขึ้นจากการให้ทานแล้วมันทำให้ทานที่เรามีมันเศร้าหมองบางทีทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นไม่เต็มหรือว่าได้ช้าได้ขยักขย่อนอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นบางคนเขาทำบุญด้วยการโอนบัญชีนะให้ทานด้วยการโอนบัญชีแล้วก็มีอานิสงส์ว่ามีเงินเข้ามาทางบัญชีเขาโดยที่เขาไม่ต้องไปรับแต่โอนเข้ามาในบัญชีอย่างนี้ก็มี ค่ะ บางคนก็บอกว่าอย่างนั้นนะก็มีประสบการณ์อย่างนั้นเพราะเรื่องของอานิสงส์ของการให้ทานแน่นอนล่ะก็จะได้เป็นความร่ำรวยนะเป็นโภคทรัพย์แต่รูปแบบที่มันจะมามันก็จะแตกต่างกันแน่ถ้าเราให้ช้ามันก็จะมาช้าถ้าเราให้เร็วมันก็จะมาเร็วถ้าเราให้หมดให้เต็มมันก็จะได้หมดได้เต็มให้ทีละน้อยทีละน้อยมันก็จะมาทีละน้อยละน้อยอย่างนั้นแ หละ เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับอานิสงส์ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่วิบากที่จะเกิดขึ้นได้ทีนี้มันก็ต้องมีเคราะห์ต่อไปล่ะ ว่าในเวลาถัดมาในเวลาถัดมาถัดมาอีกนะมันจะเป็นยังไงยังไงศรัทธาก่อนระหว่างหลังคุณว่ายังไงแล้วเนื้อนาบุญที่คุณให้ไปมากน้อยแค่ไหนนะมันหลายอย่างที่ต้องวิเคราะห์ซึ่งมีปัจจัยตรงนี ้เจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะเล่าเป็นเหมือนยกตัวอย่างไหมเจ้าค่ะสำหรับเรื่องของเนื้อนาบุญหรือว่าเรื่องของอานิสงส์อย่างนี้เจ้าค่ะ มีนี่เป็นพุทธพจน์เลยนะมีเรื่องหนึ่งอันนี้มาในมัชฌิมานิกายมีเศรษฐีคนหนึ่งปรากฏว่าเขาตายลงเขาสิ้นอายุไปก็ตายไปปรากฏว่าเศรษฐีคนนี้เขาไม่มีลูกไม่มีลูกสืบสกุลนะทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีก็ต้องเข้าคลังหลวงนะเข้าคลังหลวงใครไปเก็บแล้วก็พระราชาไปเก็บตอนนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เลยไปเก็บทรัพย์ของเศรษฐีคนนี้นะเพื่อที่จะเอาเข้าคลังหลวงแล้วก็เดินทางไปในหมู่บ้านทีนี้จากทางพระราชวังไปในหมู่บ้านเนี่ยก็เก็บทรัพย์อะไรต่างๆเรียบร้อยละพระเจ้าเศรษฐีโกศลเนี่ยก็สังเกตนะว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐีเนี่ยเสื้อผ้าของเศรษฐีเนี่ยนะก็เห็นนะว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะหลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเสื้อผ้าที่เก่าๆนะเอาแบบผ้า 3-4 ชิ้นมาต่อกันเอ๊ะทำไมไม่ใช้ผ้าผืนเดียวเต็มๆอะไรเงี้ยที่มันมีความประณีตดีกว่านะนี่คือข้อที่1ข้อที่2เวลาเขาเดินทางไปไหนเนี่ยรถยนต์ที่เขาใช้นะคือรถก็เหมือนกับรถเกวียนนะ Okay. เป็นเกวียนที่เขาใช้เนี่ยเอ๊ะทำไมมันโซมโซมเนี่ยเป็นรถที่มีไม้ไผ่เอามาปะทะปะทังไว้นะ okay. คือถ้าพูดง่ายๆบ้านเราก็รถปูโรทั้ง ก็ค ่ ะ จะพังไม่พังแหละนะข้อที่2แล้วข้อที่3ก็สังเกตเห็นนะพระราชาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐีคนเนี้ยเวลากินข้าวอาหารการกินของเขาเนี่ยก็เอาแบบอะไรที่มันไม่ค่อยดีมากินนะถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนกับเอาก้อนกรวดเนี่ยคลุกเกลือแล้วก็กินกับข้าวต้มอย่างเงี้ยทำไมเนื้อหมูหรือว่าผักอะไรดีๆไม่หามากินทำไมแบบกินจนๆขนาดนี้เหมือนคนจนกิน เจ้าค่ะกินไม่สมฐานนะเศรษฐีว่า แต่ว่าแหมมีเงินเยอะแยะนะก็เลยเก็บความสงสัยนี้เอาไว้ในระหว่างทางที่เดินกลับไปพระราชวังก็ผ่านวัดผ่านวัดเชตวันก็เลยแวะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วจากได้ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้านะว่าทำไมเหตุการณ์ถึงเป็นอย่างนี้พระเจ้าก็พยากรณ์ให้นะคือตอบคำถามนี้ให้นะเพราะว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องกรรมเป็นอย่างดีนะอธิบายเรื่องวิบากตรงนี้เอาไว้นะพระเจ้าไล่ฟังอย่างนี้คุณเตือนใจบอกว่าเศรษฐีคนเนี้ยเขาตอนชาติก่อนๆนะชาติก่อนๆเขาได้เคยถวายทานในพระประเจกพระเจ้าองค์หนึ่งนะคือตอนนั้นเขานั่งกินข้าวอยู่นะนี่คือชาติก่อนๆนะชาติก่อนๆเขานั่งกินข้าวอยู่เนี่ย เห็นพระรูปหนึ่งเดินมาบิณฑบาตเนี่ยปรากฏว่าพระองค์เนี้ยโชคดีมากที่ว่าเป็นพระปัจเจกกับพระเจ้าพระปัจเจกพระเจ้าเนี่ยคือหมายถึงพระคนที่ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองแต่ว่าบอกสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ตามไม่ได้ใ ช่ค่ะ นั่นคือมีความสามารถส่วนตัว ใช่ค่ะ นั่นก็คือเป็นอีกระดับหนึ่งของพุทธะนั่นก็เรียกว่าเป็นปัจเจกกับพุทธะก็เป็นเนื้อนาบุญนะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเลยนั่นก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นนะกว่าพระอรหันต์ธรรมดา okay. นะเป็นความสามารถระดับที่เป็นปัจเจกพุทธะนะก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเอาอาหารไปให้เอาไปถวายบาตรใส่บาตรพระหน่อยสินะตัวเองไม่ได้ทำเองนะตัวเอง okay. ไม่ได้ทำเองไม่ได้ให้ด้วยมือด้วยนะเราก็เป็นของก็เป็นอาหารธรรมดาเป็นอาหารแบบที่คนงานกิน okay. นะแล้วพอสั่งปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มองด้วยนะเดินหันหลังไปเลยนะไม่ได้มองด้วยนะเดินหันหลังไปเลย okay. แต่พอเดินหันหลังไปแล้วเนี่ยก็มาคิดแบบมาคิดแบบเสียดายนิดนึงว่าไม่น่าให้เลยน่าจะให้ลูกน้องกินดีกว่าคิดแบบนี้นะแล้วในชาติเดียวกันนั้นเนี่ยชาติเดียวกันนั้นนี่คือเศรษฐีในชาติก่อนๆน ะ เขาก็ไปฆ่าลูกของพี่ชายนะฆ่าลูกพี่ชายเพื่อที่อะไรเพื่อที่ตัวเองจะได้รับมรดกทั้งหมด นะ เป็นเศรษฐีร่ำรวยทีนี้ปรากฏว่าด้วยบุญนะด้วยบุญที่เศรษฐีคนนี้ทำจากการที่สั่งให้ลูกน้องเอาอาหารประเภทที่คนงานกินไปถวายให้กับปัจเจกพุทธเจ้า ค่ะ ทำให้เขาเนี่ยได้บุญนะได้บุญมากมากถึงขนาดว่าไปเกิดเป็นสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะอยู่นานมากนะนานมากนะพอหมดบุญนั้นแล้วนะหมดบุญนั้นแล้วนะด้วยเศษของบุญที่เขาทำด้วยเศษของบุญที่เขาทำนะทำให้เขามาเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเนี่ยถึง7ชาติติดต่อกัน เจ้าค่ะ แล้วชาตินั้นชาตินี้นะที่พูดถึงเนี่ยเป็นชาติที่7แล้ว นะคือชาติที่เขาตายเนี่ยที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปเก็บทรัพย์เนี่ยเป็นชาติที่7แล้ว เจ้าค่ะ นะเขาเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเนี่ย7ครั้งแล้ว เจ้าค่ะ นะอันนี้คือแค่เศษของกรรมดีที่เขาทํามานะและไอ้ที่ดีจริงๆสวยเต็มๆเนี่ยไปอยู่บนสวรรค์แล้ว เจ้าค่ะ นะแล้วก็เศษของกรรมที่เหลือนะกรรมดีที่เหลือก็เลยทําให้เขามาเป็นเศรษฐีถึง7ครั้งด้วยกัน นะ เพราะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้กรรมดีที่มันให้ผลดีมากๆเนี่ยคุณตุนใจมันไม่สามารถให้ผลบนโลกมนุษย์ได ้เจ้าค่ะ ด้วยความละเอียดด้วยความประณีตของสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างคนเราดีที่สุดก็กินข้าวหอมมะลิเมืองไทยอ่ะนะข้าวดีที่สุดมันอยู่ที่นี ่ แต ่ ว ่ าถ้ามันจะดีกว่านี้เนี่ยมันไม่มีในโลกมนุษย์มันต้องเป็นสวรรค ์อืมเจ้าค่ะ เนี่ยเป็นอาหารทิพย์เป็นอาหารที่ไม่ต้องย่อยอิ่มท้องเลยเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวอะไรต่างๆนะซึ่งมันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเสวยบุญบนสวรรค์อย่างนั้น เจ้าค่ะ นี่ผลบุญได้รับเต็มๆหมดแล้วนะหมดผลแล้วแต่เศษของมันยังทำให้เป็นเศรษฐีคุณตื่นใจกี่ดวง อืมอีกเจ็ดชาติ อีกเจ็ดชาติต่างหากนะแต่ปรากฏว่าในแต่ละชาติที่เขามาเกิดเนี่ยแต่ละชาติที่เขามาเกิดเนี่ยไม่มีลูกสืบสกุลเลย อ ันนี้เป็นพุทธพจน์นะไม่มีลูกสืบสกุลเลยเพราะว่าเขาไปฆ่าลูกของพี่ชาย อ๋อเจ้าค ่ ะ ไปฆ่าลูกของพี่ชายก็ทำให้แต่ละชาติที่เขามาเกิดเจ็ดชาติเนี่ยไม่มีลูกสืบสกุล เจ้าค่ะ นะแล้วด้วยความที่เขารู้สึกเสียดายคือมีความตระหนี่ในทานที่ได้ให้ไปแล้วนี่คือหลังให้นะหลังให้ไปแล้วรู้สึกเสียดาย มันนึกเสียดายขึ้นมาม ันนึกเสียดายโอ้ยไม่น่าให้น่าจะให้ลูกน้องกินดีกว่า อืมเจ้าค ่ ะ นะทำให้เขาเนี่ยในแต่ละชาติที่เกิดเจ็ดชาติเนี่ยไม่ได้มีความสุขจากเงินที่เกิดขึ้นของเขาแต่เพราะนั้นก็ไงก็ใส่เสื้อผ้าป่าขาดนะมีเงินต้องเยอะแยะทำไมไม่ซื้อเสื้อผ้าดีๆสมฐานะมาใส่ก็พอใจอย่างเงี้ยก็พอใจอย่างนี้นะกินข้าวก็กินอาหารที่แบบคนจนเขากินเนี่ยไม่ได้กินอาหารอะไรที่คนมั่งมีเขาจะกินนะใช้รถก็ใช้รถปุโรทั้งนะก็คือพอใจอย่างเงี้ยนะธรรมาเคยเห็นนะคุณสนใจเศรษฐีพันล้านประเทศไทยนี่แหละ เป็นเศรษฐีที่ดินพันล้านแต่ว่ายินดีพอใจในเสื้อผ้าเก่าๆของตัวเองนะใส่มาตั้ง10 ปีแล้วปะแล้วนั้นลูกจะเอาไปทิ้งก็ไม่ยอมให้เอาไปทิ้งเขาแอบเอาไปทิ้งก็ยังไปหาในขยะมาซักต่อใส่ต่ อ ก ็ ยินดีในความสมสมเก่าๆของมันอย่างนั้น อ่ะ เข้าใจไหมคือมีเงินมีทองแต่ว่าไม่ได้รู้จักใช้ให้มันเกิดประโยชน์สมฐานะ ค ่ ะ มีตรงหนึ่งที่พระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องสัมมาชีวิตานั่นคือความถึงพร้อมด้วยชีวิตความเป็นอยู่ต้องรู้จักนะรู้จักเรื่องโภคทรัพย์การได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์และดำรงตนให้อยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฝืดเคืองนักไม่ฟุ่มเฟือยนักโดยมีหลักอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าคนมีรายได้มากแต่สำเร็จความเป็นอยู่อย่างแร้งแค้นเนี่ยก็จะมีคนต่อว่าได้ว่าโอ้ยนี่คุณจะแบบอยู่แบบตายอดตายอยาก แ ต่ในทางตรงข้ามถ้าบอกว่ามีรายได้น้อยแต่สำเร็จความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีคนด่าว่าหืมนี่มันจะกินใช้เงินเหมือนกับฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายเหมือนกินผลมะเดื่อ เจ้าค ่ ะ เป็นลักษณะนั้นซึ่งกรณีเนี้ยก็คือกรณีแรกที่ว่ามีเงินมากแต่ว่าอยู่อย่างกระเบียดกระเสียด เจ้าค ่ะไม่ได้มีความสุขจากเงินที่ตัวเองมีทำไมเขายินดีอย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่เขารู้สึกเสียดายในฐานที่ตัวเองทำไป อืมเจ้าค่ะ จึงทำให้เขามีผลอย่างนี้ เจ้าค่ะ แล้วถ้าบอกว่าในชาติต่างๆที่เขาเกิดเนี่ยเขาไม่ได้สร้างบุญไม่ได้ทำบุญมันก็จะหมดตรงนี้นะก็จะต้องไปตกนรกละก็กรรมอย่างอื่นก็จะเข้าให้ผลนะกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีซึ่งในที่นั้นในพระสูตรนี้พระเจ้าได้บอกถึงว่าเศรษฐีคนนี้ในช่วงที่เกิดมา7ชาติที่ผ่านมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้สร้างบุญนะไม่ได้สร้างบุญใหม่เพิ่มแล้วก็ตอนเป็นเทวดาเป็นสวรรค์อยู่บนสวรรค์ก็ไม่ได้สร้างบุญนะก็ทำให้กรรมอื่นๆที่ไม่ดีก็จะให้เข้าผลแทน นะ ให้ผลแล้วก็จะไปตกนรกไป ก็คือกรรมดีเนี่ยหมดไปแล้ว ใช่ เพราะว่าไม่ได้สร้างบุญใหม่ว่าอย่างนั้นเถอะกินบุญเก่าจนหมด เ จ้าค่ะ ก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่มาวิเคราะห์ตรงนี้ได้ว่าถ้าเรามีความเสียดายมีความตระหนี่นะมันก็จะทำให้คือไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะเศร้าหมองตรงนั้นตรงนี้นะ ทำให้บุญหมองไปนะคะ ใช่มันก็จะเป็นไปได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการให้อย่างที่พูดถึง6องค์ประกอบนะ อง ค์ประกอบว่า3อย่างแรกเป็นของผู้ให้3อย่างหลังเป็นของผู้รับซึ่งกรณีที่ว่าให้ทีละน้อยละน้อยอาจจะหมายถึงว่าเราให้ก่อนนั่นก็ได้ให้ก่อนแต่น้อยยังดีกว่ารวมไปให้ทีเดียวแต่มากในภายหลังอันนี้อาตมาเห็นด้วยอยู่แต่ถ้าเรามีอยู่แล้ว แล้วเราจะแบ่งให้ทีละน้อยละน้อยให้หมดเลยดีกว่า เจ้าค่ะ นะเพราะว่าตรงนั้นจะทําลายความตระหนี่ได ้อืมเจ้าค่ะ แต่คือให้ไปแล้วไม่ใช่ว่าตระหนี่อยู่นะคือให้เนี่ยมันอาจจะแบบเหนียวแน่นเต็มที่เราไม่อยากให้แต่ให้ฝืนให้ไปเนี่ย เ พราะเลยคือจิตพุ่งเลยจิตพุ่งเลยคือแบบมันหลุดได้ เหมือนเอาชนะ เบาได ้เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เอาชนะนี้มันก็จะเบาแล้วพอจิตเบาอย่างนี้ปุ๊บจิตใจเราแจ่มใสแล้วไอ้ความตระหนี่เนี่ยมันเหมือนเครื่องผูกเครื่องรัดอยู่นะมันจะจับจิตเรามัดเอาไว ้เจ้าค ่ะแต่ถึงแม้ว่าเรามีศรัทธาแค่หน่อยหนึ่งศรัทธานั้นอาจจะชนะได ้เจ้าค่ะ ถึงคือเวลาคนตระหนี่เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นความคิดนะคุณเดินใจเฮ้ยเดี๋ยวก็ต้องเก็บเอาไว้นะใช้ตรงนั้นเผื่อตรงนี้เอาไว้นะเก็บไว้ธนาคารยังได้ดอกเบี้ยคิดนั่นคิดนี่เนี่ยความคิดหลายเรื่องมากเลยหลากอย่างหลายเรื่องแต่ถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวอย่างเดียวความคิดเออฉันจะให้นะมันก็ให้ได้ เจ้าค ่ ะ นะก็คือชนะได้ละถ้าผมว่าจิตมีกำลัง เจ้าค่ะ หมายความศรัทธานั้นมีกำลังมากกว่าก็สามารถให้ได ้เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามนี่คือแค่เรื่องของทานนะแค่เรื่องของทานน ะ ซึ่งยังมีการสร้างบุญอื่นๆเช่นเป็นเรื่องของศีลเรื่องของสมาธินะแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องของศีลนั้นมันจะมาทดแทนเรื่องของทานได้นะพระเจ้าก็เคยพูดถึงอย่างพระอรหันต์สองรูปนะรูปหนึ่งนะก็เป็นมีถึงวิมุตติหลุดพ้นอีกรูปหนึ่งก็วิมุตติหลุดพ้นเหมือนกันแต่รูปแรกนะมีปัจจัย4ลาภสักการะน้อยส่วนรูปที่2มีปัจจัย4ลาภสักการะมากนะเพราะว่ารูปแรกเนี่ยไม่ได้ค่อยให้ทานส ่ วนรูปที่2ให้ทานไม่มากแล้วมันก็จะให้ผลอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะเอาศีลมาทําแล้วก็ประโยชน์สูงประหยัดสุดไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ทานแต่ฉันรักษาแต่ศีลนะคิดว่ามมันจะได้ทานอานิสงส์ของทานด้วยแต่ว่าตรงนั้นคือความตระหนี่แล้วมันจะกินหัวเหล่านี้ได้ก็ต้องรู้จักให้ทานด้วย เจ้าค่ะถึงแม้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมณะอยู่นะเจ้าค่ะชีพรามอยู่นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาศีลอย่างเดียวก็ต้องมีจิตเมตตาให้ทานด้วยก็จะทำให้ด้วยอนิสงส์อันนั้นก็จะทำให้เป็นถึงว่าจะเป็น มีลาภสักการะ มีลาภสักการะมีคนมานับถือมากมายมีความเป็นอยู่ที่ดีนะเจ้าค่ะ ใช ่ไม่แร้นแค้นเจ้าค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะก็คิดว่าทางท่านผู้ถามก็คือคุณแม่ทองพิษนี่แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้สักการะมาในเช้าวันนี้คงจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานกันแล้วนะคะแล้วก็คงจะได้แง่คิดด้วยว่าท่านจะทำบุญหรือทำทานอย่างไรนั้นเนี่ยจะทำให้ได้บุญเต็มเรียกว่าไม่มีด่างพร้อยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าจะมีอานิสงส์ที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคตหรือว่าในชาติหน้าในชีวิตภายภาคหน้าด้วยนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องขออนุญาตที่จะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าคะและพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าก็โยมอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกเพราะว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมีเรื่องที่น่าสนใจมาเสนอให้ฟังเป็นช่วงของการสักการะเช่นเดียวเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบอน สาธุเจ้าค่ะ